السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ اربعین نبوی کی دو احادیث اور کریں گے. الحدیث السادس والعشرون یعنی حدیث نمبر 26 والحدیث السابع والعشرون اور حدیث نمبر 27. مختلف مختصر احادیث ہیں لیکن اپنے اندر ساز رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات, آپ کا کوئی بھی حکم, آپ کا کوئی بھی نصیحت, کوئی بھی مشورہ ہمارے لیے خیر سے خالی نہیں ہے. تو آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابتہ وتحمل له علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقۃ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقۃ وتمیت الاذى عن الطریق صدقۃ. سو یعنی یہ پوری حدیث جو ہے یہ صدقے کے بارے میں ہے کہ یعنی خوش اچھی نیت سے اور اللہ کی خاطر کسی چیز کو صدق یعنی کسی چیز کو استعمال کرنا, مال ہو, لیکن ہماری نظر میں نا صرف پیسے ہی دینا صدقہ کہلاتا ہے. نہیں, تو یہ احادیث جو ہیں, اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی صدقے کے بارے میں, اس میں مختلف چیزیں صدقہ تھیں, اور آپ کیا ہے اس میں اور مختلف چیزیں بتائی گئی. تو صدقہ صرف مال نہیں بلکہ اور بھی چیزیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور قال ہوا فاعل ان کی طرف راجع ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل قال اور یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے اور یہ پورا جملہ جو ہے آگے پوری حدیث مقولہ ہے. کل سلاما من الناس علیہ صدقۃ. کل سلاما, یہ سلاما مضاف الیہ حالت جر میں ہے اور یہ بیسیکلی ہاتھ کی پاؤں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو سلاما کہا جاتا ہے. یہ ہڈی ایک, یہ واحد ہے, یہ ہے واحد اور اس کی جمع ہے سلامیاتن. سلامیاتن سلامیاتن. لیکن یہاں پہ کل سلاما ہر ہڈی یعنی ہر ہڈی, سو جسم کے اندر جتنی بھی ہڈیاں موجود ہیں, کل سلاما من الناس لوگوں میں سے, یعنی کل سلاما یعنی ہر آدمی کی, کل سلاما من الناس لوگوں میں سے ہر ہڈی اس پر علیہ, یہ ہا کدھر جا رہا ہے سلاما کی طرف, اس پر کیا ہے صدقہ. تو یہ مبتدا بن گیا اور من الناس متعلق مبتدا ہوا صدقہ, یہاں پر خبر بن گئی. یعنی ہر ہڈی کل سلاما من الناس, انسان کی ہر ہڈی علیہ اس پر کیا ہے صدقہ, صدقہ ہے. کل یومن, یہاں پہ بعض نے کل یومن بھی لکھا ہے, سو کل یومن ہر دن, اب یہاں پہ یہ مبتدا بن جائے گا, ہر دن تطلع فیہ الشمس تلا یتلو طلوع ہونا, سو تطلو یہ خبر بن گئی, فعل مضارع ہے الشمس. اچھا اس کا فاعل جو ہے یہ بیسیکلی تطلو الشمس, یہ فاعل ہوا اس کا تطلو کا, چونکہ شمس مؤنث ہے, فیہ میں ہا جا رہا ہے کل یومن. کل یومن تطلع فیہ الشمس, ہر دن جس دن سورج, یعنی کل یومن ہر دن تطلع فیہ الشمس جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. سو کل سلاما من الناس علیہ صدقۃ کل یومن تطلع فیہ الشمس. یعنی سبحان اللہ, یہ جو ہڈیوں کا جو صدقہ ہے وہ روزانہ ہے. کب ہے؟ کل یومن تطلع فیہ الشمس, کس وقت؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے. سو یہ جناب آپ کی نماز الدحا ہے. نماز دوحا پڑھنا یہ ہڈیوں کا صدقہ ہے اور ہمیں یہ صدقہ روز ادا کرنا چاہیے. یا اللہ مجھے بھی, میرے سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ ہم صلاۃ الدوحا کی حفاظت کر پائیں. کل یوم تطلع فیہ الشمس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دوحا پڑھا کرتے تھے, امہات المومنین صحابہ کرام اس میں بہت پکے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین اثنین صدقۃ, عدل یعدل عدل کرنا, تعدل انت فعل. بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان مصدر یا محذوف ہے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کرنا, ایک کام کرنا. تعدلو اس میں انت فاعل ہو گیا, بین اثنین یہ ظرف بن گیا مفعول اور صدقتن، ہاں اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ان محذوف ہے، چونکہ یہاں پہ ان کیا کرتا ہے کہ پورے جملے کو مصدر معول میں لے لیتا ہے، سو اس لیے بعض نے یہاں پر زبر بھی لگائی ہے، انتا دل بین اثنینی، تمہارا دو کے درمیان عدل کرنا، صدقتن یہ خبر بن گیا، صدقتن خبر ہے، اس لیے یہ رفع ہے. سو اکثر اس میں یہاں پہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ ان محذوف ہے لیکن اس کا افیکٹ نہیں نظر آ رہا چونکہ آگے یہاں پہ حالت رفع میں خبر آ رہی ہے. سو ہم زیادہ گرامر کی بحث میں نہیں جاتے، بات سمپل ہے. تعدیل فعل مضارع، انت فاعل ہے، بین اثنینی یہ مفعول بن گیا، ظرف اثنینی مطلب دو، یعنی دو لوگوں کے درمیان تمہارا عدل کرنا صدقہ، تم صدقہ ہے. اس کے بعد فرمایا وتعین الرجل فی دابتہ فتحمل له علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقتن. یہاں پہ بھی سیم وہی علماء فرماتے ہیں کہ ان محذوف ہے اور یہ پورا جملہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ ہے اس کی پوری کی خبر. اچھا اب اس جملے کی طرف آتے ہیں. عین واو نون ما دا باب افعال آنا یعینو، مدد کرنا، تعاون کرنا. تو اینو اس کا انت فاعل و فعل مضارع کا صیغہ، الرجل مفعول بن گیا. وہ تو عین الرجل، تمہارا آدمی کی مدد کرنا، فی دابتی ہی، دابتن سواری کرنے والا جانور، اس کے جانور کے بارے میں، فتحمل له علیہا حمل یحمل، اس کو اٹھا لینا. سو تحمل انت فاعل اور تمہارا اٹھا لینا، لہو اس کو، علیہا اس پر، یعنی وہ تو عین الرجل فی دابتی ہی، دابتی ہی میں یہ ہا جا رہا ہے اس آدمی کی اپنی طرف، یعنی تمہارا کسی آدمی کو اپنے جانور کے بارے میں مدد کرنا. کس طرح مدد کرنا؟ فتحمل له علیہا، ہا دابا کی طرف، کہ اس کو اس پر سوار کر لینا، او یا پھر ترفع رفع یرفع، اٹھا لینا، بلند کر دینا. او ترفع انت فاعل فعل مضارع، له اس کے لیے، علیہا اس پر، متاعہ مفعول ترفعہ، یہ اس آدمی جس کی مدد کرنا ہے، صدقتن. اب آپ کو یہ تھوڑا سمجھ آئے گا کیسے. وہ تعین الرجل فی دابتی ہی، یعنی تمہارا مدد کرنا کسی آدمی کا، فی دابتی ہی اپنے جانور کی طرف، یعنی فتحمل له علیہا، اس کو اس پر سوار کر لینا، او ترفع له علیہا متاعہ، یا اس کا سامان، یا اس کا سامان اپنی سواری پر بلند کر لینا، صدقتن یہ بھی صدقہ ہے. سو عام آسان الفاظ میں آپ روڈ پر جا رہے ہیں، کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، کوئی مددگار ہے، اس کی سواری خراب ہو گئی ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ تو گاڑیوں کا سلسلہ ہے نا، تو آپ نے گاڑی روکی، اسی گاڑی میں دیکھا کیا پرابلم ہے، آپ نے وہ پرابلم دور کر دیا، صدقتن. کوئی آدمی کھڑا ہے، اس نے آپ کو اشارہ کیا، لفٹ مانگ لی، آپ نے اس کو بٹھا لیا، صدقتن. کوئی آدمی کھڑا ہے، اس کے پاس سامان ہے اور آپ نے اس کے سامان کی وجہ سے اس کو ہیلپ کی، اس کا سامان ساتھ لوڈ کر لیا، صدقتن صدقہ ہے. صدقہ کرنے کے بہت راہیں ہیں، بہت راہیں ہیں. اس کی آسان ترین راہوں میں سے اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، خاص طور پہ عرب میں رہنے والے لوگ جن کو اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، جن کو گاڑیاں ہیں، ہم بھی یہاں رہتے ہیں. قطر تو چھوٹا ملک ہے نا، لیکن سعودی عربیہ ہے، عمان ہے، یو اے ای ہے، بڑے ملک ہیں، روڈ لمبے ہیں، سفر لمبے ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے، میں صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں ایک دفعہ ابوظہبی سے رویس کی طرف سفر کر رہا تھا، 250 کلومیٹر کا سفر، شدید گرمی، پورے رستے میں سے ایک چھوٹا سا مقام آتا ہے، بیچ میں 250 کلومیٹر کے بیچ میں ایک مقام آتا ہے، اس کے آس پاس کچھ نہیں ہے. پاکستان میں تو ہر تھوڑے عرصے، چھوٹی جگہ بعد کوئی گاؤں آ جائے گا، کوئی قصبہ آ جائے گا، کوئی دیہات آ جائے گا، کوئی دکان بنی ہوگی، کچھ نہ کچھ. لیکن عرب میں ایسا نہیں ہے، یہاں ایک سٹاپ، ایک مقام سے دوسرے مقام کے بیچ میں لمبا سفر ہوتا ہے. سعودی عرب میں بھی بائی روڈ مجھے یعنی یو اے ای بارڈر سے، قطر بارڈر سے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور یہ پورا سفر کرنے کا بائی روڈ خود موقع ملا ہے، خود گاڑی چلا کر، تو اس میں ان چیزوں کا مجھے تجربہ ہوا ہے. سو یعنی میں اپنی وائف کے ساتھ تھا، تو راستے میں ایک دو تین مزدور کام کر رہے تھے. اچھا یہاں پہ یہ ہوتا ہے، چونکہ روڈ کے ساتھ ہی انہوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں، اور ان پودوں کی اریگیشن کا پورا ایک سسٹم ہے، یعنی ان کو پانی دینے کا بھی پورا ایک نظام موجود ہے، کہ ان کو پانی ملتا رہے. تو وہ بسا اوقات جو مزدور ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی 60 کلومیٹر پہ کوئی کام کر رہا ہے, کوئی اتنا 80 کلومیٹر پہ کام کر رہا ہے, تو اس کو کہیں پانی کا مسئلہ ہے تو وہ لائن کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو ان کو گاڑی چھوڑ کے جاتی ہے وہ کب لینے آئے گی کچھ پتا نہیں. تو دوپہر کا وقت تھا, شدید گرمی تھی, تو میں نے گاڑی روکی, انہوں نے اشارہ کیا, ان کو خالی بوتل ایسے آگے سے لہرائی, تو میرے پاس جو بھی جوس یا پانی تھا میں نے سب ان کو دے دیا. میں تو آگے جا کے لے لوں گا لیکن ان کا کیا بنے گا. یہ صدقہ ہے. مثال آپ کو اپنی اس لیے پیش کی ہے, مقصد یہ نہیں کہ میں بڑا ترم خان ہوں, مقصد پریکٹیکل کر کے بتانا ہے کہ اس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں, اس طرح سے ہم تعاون کر سکتے ہیں. اچھا, بسا اوقات کیا ہوتا ہے, عرب کے اندر ایک اور چیز ہے, یہاں پہ بھی ہے, یہ ہر جگہ پہ, عرب میں, قطر میں, سعودی عربیہ میں, یہ جو خاص طور پہ جو ڈیولپڈ عرب کنٹریز ہیں ان میں, کہ ان میں صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو صبح صبح ان کی گاڑیاں ان کو مختلف علاقوں میں چھوڑ دیتی ہیں, وہ وہاں سے کچرا چنتے ہیں, اور صبح صبح یعنی نماز کے وقت آپ نکلیں تو وہ روڈ پہ موجود ہوتے ہیں. تو خیر میری تو جاب ہی ایسی ہے کہ مجھے ویسے صبح نکلنا ہوتا ہے, یا ویسے یہاں پہ نمازوں کے اوقات بہت جلدی ہوتے ہیں, تو ان کو پانی دے دینا اپنی گاڑی میں سے, ٹھنڈا پانی دے دینا, یا کسی کو کوئی مالی تعاون کر دینا, بہت بڑے صدقے ہیں. اور پاکستان میں, انڈیا میں تو خیر اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں. چلے آگے چلتے ہیں. وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَةُ صَدَقَةٌ, اچھی بات, پیاری بات, صاف ستھری بات, صدقہ ہے, مبتدا خبر. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ, خُطْوَةٌ کہتے ہیں ایک سٹیپ, یعنی آپ کہیں نا کہ میری طرف ایک سٹیپ آؤ, میں نے ایک قدم اٹھایا, جیسے ہم ایک قدم, قدم ہم پاؤں کو بھی کہتے ہیں, لیکن ایک سٹیپ اٹھانا, کل خطواتن, ہر سٹیپ, تمشیہا, مشا یمشی, چلنا, تمشی انتا فائل, فعل مضارع کا صیغہ ہے, ہا خطواتن کی طرف, کہ ہر ایک سٹیپ جو تم اٹھاتے ہو الی الصلاۃ, نماز کی طرف, صدقۃن, صدقہ ہے. وتمیت الادا عن الطریق صدقۃن, اماتا یمیت, میم واو تا مادہ باب افعال, ہٹانا, دور کرنا, ادا مفعول ہو گیا, تکلیف دہ چیز, رکاوٹ, وہ تمیت الادا, تکلیف پہنچانے والی چیز, ان طریقی راستے سے, صدقۃن. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں, پتہ ہے علماء نے یہاں پر ان کیوں محذوف رکھا ہوا ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ صدقۃن جو آ رہا ہے نا حالت رفع میں, اس کا مطلب پیچھے پورا جملہ مبتدا بن رہا ہے, اور جملہ فعلیہ مبتدا نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک وہاں پر ان موجود نہ ہو. ان کیا کرتا ہے, مصدر مؤول بنا دیتا ہے نا, پورے جملے کو مصدر میں کنورٹ کر دیتا ہے, اور وہ جیسے قرآن پاک میں نا, ان تصوموا خیر لکم, تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. اب ان تصوموا مبتدا, خیر, بہتر ہے, خبر, لکم, تم سب کے لیے. تو سیم یہ وہی انداز ہے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, صدقۃن خبر ہے, پیچھے پورا مبتدا لیا گیا, ان محذوف ہے, اس کا افیکٹ چھپا ہوا ہے. جی, تو دوسری حدیث, عن النواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال, سو ہوا فائل وہ صحابی کی طرف, وہی فرماتے ہیں, یہ ان کا مقولہ ہے, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم, سألت, سأل, يسأل, سوال کرنا, انا فائل, رسول اللہ مفعول حالت نصب میں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, انل برری, اب جس کے بارے میں سوال کیا جائے وہ ان سے آتا ہے, انل برری, نیکی, والاسمی, اور گناہ کے بارے میں. تو یہ مقولہ ہو گیا یہاں تک کن کا, صحابی کا, کہ انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی پوچھا, معلومات چاہیں. فقال, ہوا فاعل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مبتدا, البر حسن الخلق, مبتدا خبر, البر نیکی ہے, حسن الخلق اچھا اخلاق, اچھا اخلاق نیکی ہے, والاسم مبتدا, اور یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے, ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس, ما ہے موصولہ, حاک فی صدرک, ما موصولہ اور حاک ہے یہ یعنی یہ یہ اس کا صلہ ہے, ہا واو کاف مادہ, ہا کا یحوکو, یعنی دل میں تنگی پیدا کرنا, دل میں ذرا چبھن محسوس ہونا, ما ہا کفی صدری کا, جو تمہارے سینے میں تنگی پیدا کرے, ناپسندیدگی پیدا کرے, یعنی جس کو کرنے کے بعد تمہارے طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جائے, والاسم ما ہا کفی صدری کا, گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں بے چینی پیدا کر دے. وکرہتا کری ہے یک رہو باپ سامیہ سے, وکرہتا فعل ماضی انت فاعل, اور تمہارا ناپسند کرنا یہ ان مصدریہ ہے. کیا ناپسند کرنا, یہ پورا جملہ مفعول ہو گیا کرہتا کے لیے ان مصدریہ. اطلاع یطلعو باب افتعال, علیہ الناس الناس فاعل یطلعو. وکرہت ان یطلع علیہ الناس, اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ وہ بات لوگوں کو پتہ چل جائے, وہ گناہ ہے. میں اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے. البر حسن الخلق, نیکی کیا ہے, اچھا اخلاق. والاسم, اور گناہ کیا ہے, ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ اسے کہتے ہیں جو تمہارے دل میں سینے میں بے چینی پیدا کر دے اور تم یہ ناپسند کرو گے وہ بات لوگوں کو پتہ چل جائے. اچھا, یہاں پر ایک چیز ہے, جب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے تو وہ اس کو لوگوں کو مطلع ہونے پر اس کو کوئی آر نہیں ہوگی. یہ تمام چیزیں صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو مومن ہے, جو ایمان والا ہے, جسے پتہ ہے کہ گناہ اور ثواب کیا ہوتا ہے, جسے پتہ ہے کہ فلمیں دیکھنا گناہ ہے. تو جب وہ کوئی فلم دیکھ بھی لے گا تو وہ اس کے سینے میں تنگی محسوس ہوگی, بے چینی ہوگی, اور وہ ناپسند کرے گا کہ کوئی یہ جانے کہ محمد طارق سینما گیا تھا فلم دیکھنے, اس کو یہ بات نہ, اس کا مطلب یہ گناہ ہے. لیکن مسئلہ کیا بن گیا ہمارے اس معاشرے میں کہ موسیقی سننا گناہ ہی نہیں رہا, فلمیں دیکھنا گناہ ہی نہیں رہا, اور لحاظ باللہ بعض درجات تو مسلمانوں کے ایسے آ گئے کہ وہاں زنا کرنا بھی گناہ نہیں رہا, کہ بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کل رات ایسے گزاری, فلانی جگہ میں نے رات یہ مزے کیے, فلانی جگہ میں رات جناب ایسا مزہ کیا کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. آج تو یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. تو پھر آپ خود سوچیں یہ بات کس پہ اپلائی ہوگی. یہ بات بھائی اسی پہ اپلائی ہوگی جو گناہوں سے بچتا ہوگا, جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوگا, جو اللہ کے حکموں کی پاسداری کرتا ہوگا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا. یہ بات صرف اسی پہ اپلائی ہوگی. والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. لیکن بعض تو لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر کے اگلے دن بتاتے ہیں, جی رات میں فلانا مجرا دیکھا, اور رات میں فلانی جگہ گیا سی, اور رات میں فلانے پاسے گیا تو فلانے مزے کیتے میں. الیعوذ باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم احفظنا جميعا, یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا. دو حدیث ہو گئی, انشاءاللہ اگلی حدیث میں آپ سے ملاقات ہوگی. فجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.